हैं बात बिगड़ी हुई वो पल में बना देती है बात बिगड़ी हुई वो पल में बना देती है पीड़ा हरती है पीड़ा हरती है वो कष्ट मिटा देती है बात बिगड़ी के दरबार में चल विपदा सब जाएगी टल ममता वाली है वो तो सुख का देती है वो फल माँ के दरबार में चल विपदा सब जाएगी टल ममता वाली है वो तो सुख का देती है वो फल नाम में शक्तियाँ हैं जाने ये सारा जहाँ नाम में शक्तियाँ हैं जाने ये सारा जहाँ जाने ये सारा जहाँ अपने भक्तों को वो सुख ही सदा देती है अपने भक्तों को वो सुख ही सदा देती है बात बिगड़ी हुई वो पल में बना देती है बात बिगड़ी हुई वो पल में बना देती है जय मां जय मां पीड़ा हरती है मां सब दुख हरती है उसकी वो हो गई उसका जो हो गया मन से जो नाम में उसके ही खो गया उसकी वो हो गई उसका जो हो गया मन से जो नाम में उसके ही बिगड़ी हुई वो पल में बना देती है बात बिगड़ी